तत्र हेत्वांतरं वक्तुं सम्मतमर्थम आह व्यवहार से। हाँ तो अभेद नहीं मानेंगे तो व्यवहार नहीं होगा, भेद मानना पड़ेगा। हेत्वांतरं वक्तुं सम्मत उपाधि उपाधिस्सन्ति मानानि यज्ञार्थोपलब्धये अतो भिदयो ज्ञातोर्थ प्रमाणत्व प्रसिद्धये। अज्ञातार्थ उपलब्धे ही मानानि उपदिशन्ति प्रमाण, अज्ञातार्थ उपलब्धि के लिए प्रमाण। अतो अज्ञातार्थ अभिपेय प्रमाणत्व प्रसिद्ध, प्रमाण में प्रमाणत्व प्रसिद्धि के लिए अज्ञात अर्थ मानना पड़ेगा। अज्ञात अर्थ नहीं होने का तो अज्ञातार्थ उपलब्धि के लिए प्रमाण का उपदेश नहीं बनेगा, और अज्ञात अर्थ कैसे सिद्ध होगा किस प्रमाण से। 46 तदे तो बहुस्वदर्शितम इति यही शब्दार्थ पहले आया चार्वाक मत निरास के समय। सम्मतम उक्त्वा विमतम हठात उपगमयति अत अभिपेय। अज्ञात अर्थे मान प्रवृत्ति रत शब्दार्थ, प्रमाण से प्रवृत्ति अज्ञात अर्थे तस्मात अज्ञात इति छेद अत अभिपेय अज्ञात अर्थ। तस्य मेत्वम आशंक्य आह न च, तस्य मेत्वम प्रमाण से ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञातार्थ, अज्ञातार्थ से मेत्वम प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा इति आशंक्य आह न च। न च प्रमाणतः सिद्धि अज्ञातत्वस्य शक्यते अनुन्याश्रयता दोषः सत्येवं प्रसज्जते प्रसज्येद्यत। शक्यते में संकेते पाठ भेद है क्या, संकेते प्रसज्जत ठीक है, एक है ना, एक है प्रसज्जत। अच्छा प्रसज्जत हाँ, दो जाने कौन सी धातु, संग धातु नहीं, संग धातु सजेत कहाँ बनता है, सजेत प्रसज्जेत दो जकार होता है, प्रसज्जेत बने या तो विधिलिंग में तो सजति बने या लट में तो सजेत बने या विधि में सजेत बनेगा तो लौट में सजति बनना चाहिए, सज धातु हो तो सजति बनेगा, तो दादि वे स होगा तो स से उपधा का लोप होगा सजति। और एक ही और सज सज सज एक ज समझे नहीं खाली जकार उसमें इसमें नहीं कौन सा चतुर्थ खंड उस में नहीं सज था तो वहाँ देखना पड़ेगा मूल में पुस्तक में कहीं पाठ भेद दे दिया पाठांतर होगा देखो सिद्धांत कौन दे जहाँ पाठ है ना नहीं चतुर्थ खंड है ना आपके पास हाँ तृतीय खंड में देखो जहाँ धातु आया मूल में ये पृष्ठ नहीं इसमें धातु ये धातु हाँ किस पृष्ठ में धातु संख्या है धातु है निकल कई स्थान में मैं संशोधन की कुछ पाठ भेद आदि नहीं दिया सज धातु उसमें कैसे आया धातु पाठ ना क्या क्या देखा आपने रूप देखा संजते रूप क्या रूप देखा धातु सज धातु और दो दो जकार वाले था तो या सौ ज वाले था तो नहीं दो जकार वाले रूप नहीं बने या धातु में कोई ताले भी सौ रहेगा उपधा में तो झलाम जस जस से जस हो जाए सच ज धातु होना चाहिए उपधा में सौ सच्चसी संजय दो तो उपधा में न य है ना वो तो था तो वही क्या ढूंढ रहे उपधा य वाला ढूंढ रहे थे वो तो है ही उसको क्या हाँ सज्जता तुम्हें सज्जते मैं हाँ उपधा में सब हाँ सज्जते हैं तो दो जगह ये तो मैं बता ना सज्जता तू उपधा में सब है हाँ दो जगह तुदादि में क्या सूत्र अच्छा दंश संज संजाम सपी अच्छा अच्छा तो तो, तो एक जकार वाला हो जाएगा हाँ ठीक प्रसाद जेत भी बन जाएगा हाँ तो नच प्रमाण ते सिद्धि अज्ञातत्व से प्रमाण से सिद्धि न संक्यते पाठते न शक्यते सिद्धि सिद्धि शक्यते अज्ञातस्य सिद्धि प्रमाणत सिद्धि न शक्यते ठीक होता है सिद्धि कर्तुम न शक्यते सिद्धि सिद्धि न शक्यते सिद्धि शक्यते पाठ ठीक लगता है न च प्रमाणत सिद्धि अज्ञातस्य क्योंकि प्रमाण से अज्ञात तो सिद्ध होगा फिर अज्ञात ज्ञापन करेगा प्रमाण से ज्ञान होगा अज्ञात तो सिद्धि के लिए प्रमाण प्रमाण के लिए अज्ञात तो सिद्धि अनन्यासाय तो दोष सत्य एवं प्रसिद्ध दिया था 47 अज्ञात से मेयते सती मान प्रवृत्थम अज्ञात तो आदौ ज्ञातव्यम तज्ज्ञान च महानाद ज्ञान एवं प्रमाण से तो अज्ञातत्व ज्ञानी के लिए प्रमाण प्रमाण के लिए अज्ञातत्व दुरंतरम इतर इतराश्रय दुरुत्तरम दुरुत्तरम इतराश्रय तस्य अमेय तो हेतुअंतर अज्ञातत्व मेय नहीं होगा प्रमाण आदि थे प्रमाणाचन तत्सिद्धि तस्य मान विरोधतः मानश्चेद विरोध स्यात् कुतो ज्ञातत्व निहन्नोति प्रमाणाच्च तस्य अज्ञातत्वस्य सिद्धिः न भवति तस्य मानविरोधात् मानविरोधात् अज्ञातत्वस्य मानिश्चेत अविरोध स्यात् यदि अज्ञातत्व प्रमाण से अविरुद्ध हो तो अज्ञातत्व से निवृत्ति कुत अज्ञातत्व की निवृत्ति भी कैसे होगी 48 मान विरोधम व्यतिरिक द्वारा साधयति मानिश्चेत अविरोध कुत अज्ञातत्व से निवृत्ति मान में भेदम साधयता कुटस्त्व अनुभव अज्ञातत्वादि साधको अभिपेत उत्तम प्रमाण प्रमेय भेद है तो प्रमाण की प्रवृत्ति होने के लिए अज्ञात तत्व साधक आत्मा मानना पड़ेगा न च न मानमय भेद एकस्मिन्नेव ज्ञाने तदंशेवा एकस्मिन् ज्ञाने तदंशे मानमय भेद नहीं मानमेत्व युगादिति बाह्यात् अपलाभादि मन्यते एकस्मिन् ज्ञाने तदन सेवा मान में तो होगा तो मान तो मैं तो एक ज्ञान में आ जाएगा बाहर तो अपलावादी मानता है ज्ञान विज्ञान में तम प्रत्याह हाँ मान में और भेद एकस्मिन् ज्ञाने तदन सेवा तत्र च न मान में भेद एकस्मिन् ज्ञाने तदन सेवा मान में तो हाँ हाँ बीच ओ नहीं चाहिए एक ज्ञान है ततन सेवा मान में तो योग आदि थी मान में तो योगात इति बाह्यार्थ अपरा मान्यते हम ऐसे कर दिया है नित्यादि न स्वरूपे अथवा आसान से मानमेयत्व संभवः सर्वथातिशयाभावात् बोधाच्चा व्यतिरेकतः एकस्मेव ज्ञान स्वरूपे अथवा सांसे मानमे तो संभव न, सर्वदा अतिशय भाव आया था। एक होगा तो कुछ अतिशय नहीं, पर मानमेय ज्ञान कैसे होगा? बोधा च अभ्यतिरिक, बोध से अभ्यतिरिक है मानमेय, तो कोई अतिशय नहीं हो तो मानमेय बोध कैसे विभाग बनेगा? जस आद्य प्रतिज्ञाएं हेतु माह ज्ञाने एक ज्ञाने मानमेय तो नहीं होगा, एक न स्वरूपे दूसरा स्वान से आद्य प्रतिज्ञाएं हेतु माह सर्वदा अतिशय अभाव आते, कोई अतिशय नहीं। द्वितीय श्याम हेतु माह तदंश में बोधाच व्यतिरिक, बोध से अव्यतिरिक, बोध से अभिन्न है। अंशयोर ज्ञानाद अभेदो भेद वा, अंश जो दो अंश है ज्ञान से अभेद है या भेद नाद्यो, यदि ज्ञान से अभेद हो जाएगा ज्ञान रूप हो जाएगा, ज्ञान का अंश ज्ञानाद अभेद भेद पहला अभेद, यदि ज्ञान का अंश ज्ञान रूप हुआ तो मान में व्यवस्था सिद्धे व्यवस्था या असिद्ध अवग्रह चाहे, मान में व्यवस्था नहीं बनेगी, ज्ञान अंश हो गया तो फ्री एक अंश मान एक अंश में ये नहीं बनेगा, अंश तो ज्ञान से ज्ञान ही है न द्वितीय। यदि भेद मानेगी तद भेदापति, तो ज्ञान के अंश भेद हो गया तो ज्ञान ज्ञान का भेद होगा, अंश में भेद है तो ज्ञान मान भेद मानेंगे तो मान में भेद मानना पड़ेगा, एक नहीं होगा। मान में व्यवस्था आशंकत है, मान में की व्यवस्था नहीं होगी सिद्धांत ने कहा, अब व्यवस्था शंका करते हैं पूर्व पक्षी। प्रमाण प्रमेय व्यवस्था नहीं बनेगी भेद नहीं होने से, भेद हो तो अलग मानना पड़ेगा। ज्ञान में दो अंश मानते ज्ञान का भी एक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अभेद मानेंगे तो दूसरा पक्ष, भेद मानेंगे तो दो अलग अलग हो गया, ज्ञान ही दो हो जाएगा भेद माने। मान में अलग हो यदि अंश भिन्न भिन्न है, मान अंश और ज्ञान का एक अंश मान एक अंश मेय, तो ज्ञान में भेद मान में भी भेद, मान में भेद नहीं मानते हैं। मान में व्यवस्था कहते प्रमाणम, प्रमाणम यदि विज्ञानम मेया नीलादि रूपता मितस्तयोरपेक्षा का यत उत्तम प्रसिद्ध्यति। प्रमाण यदि विज्ञान हुआ मेय नीलादि रूप हो गया तो ज्ञान ज्ञान भिन्न भिन्न हो गया, मित्रत्व का अपेक्षा यत उत्तम से प्रसिद्ध्यति, फिर एक अभेद कैसे सिद्ध होगा ज्ञान? तरी तयोर अन्योन्य सभेद आकांक्षा भाव आता, अन्योन्यम अभेद आकांक्षा, यदि प्रमाण प्रमे अलग अलग हो गया परस्पर अभेद आकांक्षा नहीं, अरे भेद आकांक्षाश्च सत्वाद, भेद आकांक्षा है क्योंकि दो अलग है प्रमाण विज्ञान में नीलादि रूप, भेद आकांक्षा है अभेद आकांक्षा नहीं, तो भेद सिद्ध होगा, ऐक्य न सिद्ध्यति मिथत्व अपेक्षा का जत उत्तम अभेद कैसे सिद्ध होगा? व्यवहार अवस्थायां नीलादि आकार से आकार ज्ञान से च भेद उपगति में आसंगत है, कभी व्यवहार काल में भेद मानेंगे मातृभेद नहीं आकार इति आकार तद्वतोर भेदो यदि नामाभिपेयते अस्तु कामं प्रमामेय संगतिर्गम्यते कुतः आकार होता है नीलपितादि और आकार होता है ज्ञान आकारवत नीलाकार ज्ञान घटाकार ज्ञान आकार हो गया ज्ञान आकार हो गया नील का घट आकार तद्वतर यदि भेद तुम कहो तो आकार और ज्ञान में दोनों भिन्न है विषय भिन्न ज्ञान व्यवहार काल में यदि भेद मानते हो अस्तु कामम वेदांति तो भिन्न नहीं मानते आकार आकार में भेद नहीं आकार अनिर्वचन मिथ्या है ज्ञान है अस्तु काम तो मान लो भेद मानो किंतु प्रमामेय संगतिर्गम्यते कुतः प्रमाण प्रमेय का संबंध कुतः गम्यते मेय के साथ प्रमा का संबंध प्रमा यथा प्रमाण का संबंध कुतः गम्यते किसके द्वारा मानने के लिए उस संगति को मानने के लिए आत्मा मानना पड़ेगा ठीक है वयमपि तत्र तद्भेदम इच्छाम प्रमाण प्रमेय भेद मानते हैं व्यवहार काल में न परमार्थ अवस्थायाम परमार्थ अवस्था में भेद नहीं तदा तो अभाव परमार्थ अवस्था में प्रमाण प्रमेय भेद नहीं अतो अस्तु उपगति रीति अनुजानाते तो तुम जो मानते हो अभेद मानते हो मानो कोई बात भेद भेद मानते हो तो मानो कोई बात नहीं व्यावहारिक भेदे स्वीकृते तो माने कथम इष्टात्म सिद्धि प्रमाण प्रमेय में व्यावहारिक भेद मान लिया तो भी आत्मा कैसे सिद्ध होगा तो प्रमामेय संगति कुतः गम्यते नील तद्धेयोर मान में तो संगति अस्ति न वा नील तद्धेय नील उसका ज्ञान में दोनों मान में तो संगति अस्ति अस्ति प्रमाण प्रेय तो संबंध है न सा स्वविद्या प्रमाण प्रेय प्रमेय तो का जो संबंध है किसके द्वारा ज्ञान होगा संगति को तो ज्ञान है स्वविद्या नहीं ज्ञान मात्र तो अभाव ज्ञान मात्र स्वसंविद्या मानते हो अरे प्रमाण प्रमेय का संबंध वो तो ज्ञान मात्र नहीं तो स्वसंविद्या नहीं होगा ना फिर सांस ज्ञान सीधा सांस ज्ञान से सिद्ध होगा प्रमाण प्रमेयत्व की संबंध इतने ना तस्य समात्र विषयत्वात् स्वांश ज्ञान समात्र विषय करेगा ज्ञान समात्र विषय करता है प्रमाण प्रमेय संबंध किस विषय करेगा ना भी ज्ञानांतरा सिद्धा अन्य ज्ञान से ज्ञान में के संबंधी ज्ञान ज्ञ के संबंध का ज्ञान के लिए ज्ञान का ज्ञान चाहिए नहीं ज्ञान ज्ञ के संबंधी ज्ञान ज्ञान के ज्ञान ज्ञान का ज्ञान ज्ञानांतर मानेंगे ऐसे तो नहीं मानते ज्ञान से भी विशेषणत्व संगति का विशेषण ज्ञान तद विषयत्व ससंवेदनत्व अनाथ अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान का संवेदन मानेंगे तो ज्ञान में ये स्वसंवेदनत्व ज्ञान होगा सर्वचित्त चैत्याना आत्मना संवेदनम स्वसंवेदनित अभी आप मानते हो चित्त चैत्य जितने सबका आत्मना का तो ज्ञान है ना संवेदन सबका स्वसंवेदन मानते हो तो ज्ञानांतर माने तो स्वसंवेदना नहीं तस्मा तत्साधक कूटस्थ बोध उपगति रीति भाव संबंध का साधक कूटस्थ बोध आत्मा मानना पड़ेगा नीलतद्योर आकार आकारित्वम कार्यकारणत्व कार्यकारणत्वम अंशांशित्वम वा मानमेत संगति नाम। मानमेत संगति क्या है? नील तद्यो आकार आकारितम आकार है नील द्यो आकारी कार्यकारणत्वम नील एक कारण कार्य होगा ज्ञान अथवा अंशांशित मानो ये मान में तो संगति नाम साच ज्ञाना भेदेन सेत शरीरी ज्ञान अभेदन सिद्ध होगा। कृतंत साधक न साक्षिना पूरा पीछे कहता है जो मान में तो संगति जितने है सो ज्ञान रूपे ज्ञान अभेदन सिद्ध हो जाएगा। आकार आकारित तो हो कार्य कारण तो हो अंशांशु हो सब ज्ञान अभेदन सिद्ध हो जाएगा। साधक न साक्षिना कृतम नास्ति पड़ेंगे कार्य कार्यांशाद्यभि संबंधान मानमेत संगति अन्यैव तु विभिन्नात्मा वस्तुनोर्मानमेययोः। कार्यांशादि अभिसंबंधान अभिसंबंधात मानमेत्व संगति अन्य विभिन्न आत्मा मानमेव वस्तुनोर विभिन्न प्रमाण प्रमेय वस्तु और प्रमाण पे का संबंध एक नहीं। कार्यांशादि अभिसंबंधात कार्य अंशादि के साथ संबंध होता है आकार के साथ। मान में तो संगति ही मान में तो संबंध संगति मान में तो क्या संगति संबंध कार्य अंश आदि अभिसंबंधात कार्य अंश आदि अभिसंबंधात अन्याय तो विभिन्न आत्मा वस्तु मानमेय वस्तु मानमेय वस्तुनोर मान में वस्तु की अपेक्षा संबंध है। मान में तो संगति कार्यांशादि अभिसंबंधात अन्य कार्य एक मान में तो संगति विभिन्नात्मा हुआ। किससे विभिन्नात्मा है? 552 मन में तादृश अच्छा ठीक है मैं देखा मैंने मृद घटयोर तंतु पटयोर दीप तदर्थ मान में तो अदृष्टि है। अंशांशी और ज्ञान अथय मान में तो अदृष्टि तसंगतेर अर्थांतरत्वात् संगति मान में से अन्य है तो साधक साक्षिना भाव्य मिथ्यत मान में तो संगते तद अन्यतमत्वे भी तो साधक ने भाव्य कार्यांशादि अभिसंबंधात कार्य अंश आकारादि संबंध से मान में तो संगते अन्याय विभिन्नात्मा। मानमेय हो वस्तुनो हो मानमेय तो संगति प्रमाण प्रमेय दो वस्तुएं हैं उसमें जो मानमेयत्व की संगति संबंध है वह संगति अन्य एव विभिन्न आत्मा कस्मात अन्य षष्ठी मानमेय हो वस्तुनो हो मानमेयत्व संगति जो मान प्रमाण प्रेम वस्तु है उन दोनों का जो संबंध है मान में तो संगति सा कार्य अंशादि अभी संबंधात अन्य एव कार्य अंशादि संबंध से भिन्न संबंध है। कौन भिन्न संबंध है? मान में वस्तु नर संगति मान में तो संगति। ठीक है, मैं देखो मृद घट हो अंशांशी है, तंतुपटे हो अंशांशी है, दीप तदर्थ हो ये दीप तदर्थ हो प्रकाशक प्रकाश ज्ञान ज्ञ है संबंध है। यहाँ दीप तदर्थ हो मृद घट में तंतुपट में तो कार्य कान आ जाएगा कार्य अंश, दीप तदर्थ हो यहाँ तो प्रकाश से प्रकाश का भाई है। मान में तो अदृश्य वहाँ वहाँ प्रमाण दोनों दीप तदर्थ में प्रकाश से प्रकाश का भाव तो है दीप तदर्थ हो दीप का अर्थ मान में तो अदृश्य आकार होगा जो कार्य अंश आदि दिया ना आदि से आकार आकार ले सकते हैं। हाँ कार्य कारण घट के साथ दीप का कार्य कारण भाव नहीं, दीप और घट में कार्य कारण भाव नहीं, अंशांश भी नहीं, सहकारी तो ठीक है नहीं कारण कार्य घटन अन्य के कारण सहकारी कारण दीप होगा ज्ञान के अलग है कि दीप और दीप घट के साथ क्या संबंध है? दीप है आकार घट है आकार दीप है तदाकार आकारी आकार आकारी घटाकार दीप हो जाता है दिखता है घट आकार हाँ वो आकार आकारी लेना क्योंकि विचार आया था मृद घट हो तो हो गया कार्य कारण और तंतुपट हो अंशांशी भाव एक अंशांशी कार्य कारण ले सकते दीप अर्थ में आकार आकारित हो ये सब मान में तो उसे मान में तो नहीं रहा आकार आकारी में तंतुपट में कार्य कारण में कार्य कारण क्या क्या लिया था कार्य कार्य अंश और आकार के संबंध में मान में तो नहीं है तत्संगते अर्थांतरत्वात् इसे संगति मान में की संगति अन्य मानना पड़ेगा तत्साधक साक्षिणा भाव्य मान में तो संगति का साधक साक्षी होना चाहिए किंच मान में तो संगते तद अन्यतमत्व भी यदि उसमें से एक मानेंगे कार्य कारण अंशांश अंशांशी आकार आकारी ऐसे यदि मानेंगे तत्साधक ने भाव्य उसका साधक क्या है यदि कार्य कारण आदि संबंध ही माने में संबंध है तो उसका साधक कौन होगा? नहीं ज्ञान अभेदन तत्सिद्धि तो पूर्व पीछे ने कहा था ना ज्ञान ही है देते प्रथम पंक्ति में आया था टीका में साच ज्ञान आभेदन से सिद्धि अभी कहते ज्ञान आभेदन न सिद्धि तस्या तन्मात्रत्व अभावात ज्ञान अभेदन सिद्ध ज्ञान मात्र नहीं है कार्यकरण अंशांशी जितने सब है संबंध ज्ञान मात्र नहीं है इतः विभिन्न विभिन्नात्मा अन्यव तो विभिन्नात्मा विभिन्न स्वरूप है संगतिर अन्य संगति तो अन्य है दोनों का संबंध दोनों से भिन्न है इसलिए ज्ञान मात्र नहीं कर सकते ज्ञान ज्ञेय का संबंध ज्ञान मात्र नहीं होगा ज्ञान के साथ ज्ञेय का संबंध करेंगे तो ज्ञान से भिन्न होगा मानमय संगति साधकम साक्षिणम साधयता प्रमाण प्रेम के जो संगति उसका साधक साक्षी सिद्धांति सिद्ध करता है ज्ञान अतिरिक्त ग्राहको ग्राह्यंच इत्युक्तम तो ग्राहक ग्राह्य ज्ञान ज्ञेय ज्ञान सतीर्थ माना इदानी मानमेय भेदे हेत्वंतरमा प्रमाण प्रमेय भेद में दूसरा है मान, मानमेव त्वयो रूपं यस्मान् एव्यगम्यते, मानमेव संसिद्धिरे नातस्तत्रोपपद्यते। मानमेत्वयोः रूपं यस्मान् गम्यते, मानत्वस्य मेत्वस्य रूपं मानमेत्व संसिद्धिर् नातः तत्र उपपद्यते। उसका रूप क्या है मानत्व मेत्व, इसलिए मानमेय से सिद्धि नहीं। तयोर अभेदे मानांश एव मेय, मानमेय को यदि अभेद माने कि मान का अंश मेय अथवा मेय का अंश एव मानम इति उक्तम स्यात्, तदा मानमेत्व असिद्धि। तो मानमेत्व भाव क्या होगा, अंशांशी भाव हो गया। एकत्र असंबंधात, एकत्र दोनों का नहीं है, मान समय मेयान समान अंशांश न रैक्या, एकत्र असम एक में तो संबंध नहीं होता है, अंशांश न रैक्या अंशांश तो एक ही, इसे तस्माद भेदते हो अंशांश एक होने से दोनों संबंध नहीं होगा। तार्किक तो संबंध समवाय संबंध कहते हैं, ये तो अंशांश में कोई संबंध नहीं है, दो होना चाहिए, दोनों तो एक ज्ञान अंश में। यस्य तदभेद तस्य कथम भेद, ये भेद सहित अभेद कहते हैं कारण कार्य में, अभेद है तो भेद कैसे, एकत्र तद्भावा भावा अनुपपत्ति, भेद अभेद दोनों भाव और अभाव दोनों नहीं हो सकती, आशंक्य उत्तम स्पष्ट है थी मानमेत्व रीति, मानमेत्व कौन सा 54 ये तो ये पहले 54 नहीं पढ़ा था, 53 नहीं पढ़ा था, हाँ मानांशो यस्य मेयस्यान् मेयांशो वा भवेत् प्रमा, संबंधाभावतस्तस्य मानमेव न सिद्ध्यतः। ये इसका अवतरण क्या पढ़ा था, मान आई श्लोक नहीं पढ़ा है, मानांशो यस्य मेय, यस्य मते मेय मानकांश स्यात्, मानांश वा मेयांश वा भवेत् प्रमा, और प्रमा मेय कांश माने तो दोनों में संबंध अभावात अंशांश तस्य मानमेय न सिद्ध्यत, तस्य मते मानमेय दोनों सिद्ध नहीं होंगे। इसके बाद तयोर अभेदे दोनों मानांश ही मेय ज्ञान है, मेयांश एव मान इति उक्तम स्यात्, तथा मानमेयत्व असिद्धि, दोनों एक में मानमेयत्व नहीं रहेगा, एकत्र असंभव अंधात मानत्व में तो एक में नहीं रहेगा, अंशांश न रह क्या तो अंशांश एक हो गया, एक माने में तो नहीं रहेगा, तस्माद भेद तय, इसलिए अभेद नहीं भेद मानना पड़ेगा मानमेव। यस्य तदभेद तस्य कथम भेद, पूरा विषय कहता है प्रमाण प्रमेय में यदि अभेद है तो भेद कैसे होगा, दोनों हम अभेद मानते हैं आपको तो भेद, अभेद है तो भेद एकत्र तद्भाव अभाव अनुपद इतिहासें के उत्तम स्पष्ट रीति सिद्धांति कहता है मानमेत्व रीति, मानमेत्वयो रूपं यस्मान् एवेह गम्यते, मानमेत्व संसिद्धिर् नातस्तत्र उपपद्यते। यस्माद यह मानमेत रूपम न गम्यते, तो तत्र मानमेत संसिद्धिर अतः ना अतः तत्र न उपपद्यते। पहले उसका स्वरूप सिद्ध हो तो दोनों का संबंध सिद्ध होगा, दोनों का स्वरूप सिद्ध नहीं कि दोनों का यदि अभेद होगा तो अभेद है, माना समय में यहाँ समान हो गया तथा मान में तो असिद्धि नहीं, नहीं दूसरा चौवन चौवन सप्तमी भ्याम ज्ञान गृहते यह चौवन है ना, सप्तमी में है यह और तत्र तत्र यह ज्ञान और मान में तो दोनों सिद्ध नहीं है और तत्र मान में तो संसिद्धि ज्ञान में ज्ञाने मान में तो सिद्धि नहीं होगी, एक ही ज्ञान में दोनों सिद्ध नहीं होगा, दो रूप अलग नहीं। ज्ञानार्थ भेद हेत्वंतर माह ज्ञान अर्थ भेद में सिद्धांति एक चेन्मान मेयत्वादि प्रकल्पना साध्यानां साधनैकत्वा दशाध्या साधनात्मता एकस्मिन् अपि चेत् ज्ञाने मानमेत्वादि प्रकल्पना एके मानमेत्वादि हो गया तो साध्याना साधन एकत्वात् साध्य साधन एक हो गया, मेय साधन साध्य मान प्रमा एकत्वात् यदि एक हो गया साध्याना साधन एकत्वात् साध्या साधनात्मता न साध्य साधनात्मता साध्य साधनात्मकत्व नहीं होगा और साध्य साधनात्मकता एक होगा तो पचपन आदि शब्द ने कार्य कारण तो अंशांशित हो मानमेत्व आदि कल्पना मानमेत्व कार्य कारण तो अंशांशित हो एक में मानेंगे तो साध्य नहीं होगा, साध्य साधन और ऐक्य साध्य से साध्यत्व साधन से साधनत्व न सिद्ध्यति अन्योन्य अभेदा तो एक ही साध्य साधन अभेदे दोषांतर में फलाना फलाना साधना नांच भेदा भावे प्रसज्यते शास्त्रोपदेशानर्थक्यं तत्कर्तुश्चापि मूढ़ता फलाना साधनानांच भेदाभावे शास्त्रोपदेशानर्थक्यं तत्कर्तुश्च मूढ़ता प्रसज्यते, फल साधन कुछ नहीं तो साधन फल उपदेश करना व्यर्थ, इदमस्य साधनम एतत् फलमिति भेद उपदेश तदभेदे निर्विषय उपदेश तथा च योगी प्रत्यक्षं प्रकम्य एतच सर्वं भवति निवृत्ति मूलम सर्वमेव विरुद्ध धर्म साक्षात्कारित्वादिति प्रमत गीतम असदर्थोपदेशक कर्ता च अनाप्त स्यात्, अतः सर्वज्ञ वचनम अर्थासंवाद अर्थाभिसंवादि ज्ञानम प्रमाणिति प्रलाप मात्रम इदमस्य साधनम एतत् फलमिति भेद उपदेश तद अभेद अभेद माने के भेद उपदेश निर्विषय हुआ और तथा जी क्या होगा योगी प्रत्यक्षम आरंभ करके क्या कहा एतच सर्वम भवति प्रत्यक्ष से निवृत्ति मूलम सर्वमेव निवृत्ति मूलम अविरुद्ध सर्वमेव विरुद्ध धर्म साक्षात्कारित्वाद सर्वमेव विरुद्ध धर्म साक्षात्कारित्वाद, विरुद्ध धर्म साक्षात्कारी निवृत्ति मूलम योगी प्रत्यक्षम, योगी प्रत्यक्ष सर्व विरुद्ध धर्म साक्षात्कारित्वाद प्रमत गीतम असद। तो फिर क्या होगा, यदि सब प्रत्यक्ष सर्व कहते हैं, सब अभेद निर्विषय हो गया, तो फिर योगी प्रत्यक्ष लेकर के सर्वम भवति और योगी प्रत्यक्ष निवृत्ति मूलम, सब जितने कहते सब विरुद्ध धर्म साक्षात्कारित्वाद, तो विरुद्ध धर्म का ज्ञान उनको योगी के प्रत्यक्ष में सब कुछ ज्ञान हो जाता है, सबका सबका किसका ज्ञान हो जाएगा। यदि सर्वत्र एक अभेद ही, तो भेद उपदेश भेद कथन करना जो ज्ञान है, विरुद्ध धर्म साक्षात्कारी, विरुद्ध धर्म क्या भेद, भेद साक्षात्कारी योगी प्रत्यक्ष है। प्रमत गीतम असद उपदेश, उपदेश भी व्यर्थ है, कर्ता भी अनाथ हो जाएगा शास्त्र का। अतः सर्वज्ञ वचनम अर्थ अभिसंवाद ज्ञानम प्रमाणमिति, अर्थ अभिसंवाद ज्ञान प्रमाणम, जो ज्ञान अर्थ के साथ विसंवाद नहीं हो, अभिसंवाद हो प्रमाणम, तो अर्थ और ज्ञान में अर्थ भेद नहीं होगा, तो अर्थ संविदा असंवाद अभिसंवाद ज्ञान प्रमाण, ये भी क्या बनेगा, अर्थ नहीं होगा तो अर्थ मानना पड़ेगा। मान में भेदम प्रसाद्य बाह्यार्थ अपलाप आयोग्य हेतुअंतर महा विज्ञान इति, विज्ञान व्यतिरेकेण प्रतिवाद्यादि वस्तुनः तदभ्युपगतैर्भेद स्यात् प्रमाण प्रमेययोः। विज्ञान व्यतिरेकेण आदि प्रत्यादि वस्तुन तद अभ्युपगते प्रमाण प्रमेय भेद स्यात्। ज्ञान से भिन्न वादी प्रतिवादी आदि मानते हैं, नहीं मानते हैं? नहीं तो किसके लिए कहते हो, तो प्रमाण प्रमेय भेद मानना पड़ेगा। तस्य तद अतिरेकेण मद अभिगम असिद्ध इति आशंका। ओम।